wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ze środków budżetowych będzie pochodziła większość pomocy dla rolników, informuje rzecznik rządu. Na Cyprze wylądował pierwszy samolot z Brytyjczykami ewakuowanymi z Sudanu. Nieznane szerokiej publiczności rzeźby Zdzisława Beksińskiego trafiły na wystawę na Wawelu. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że większość pomocy dla rolników będzie pochodziła ze środków budżetowych. W TVP Piotr Müller zaznaczył, że Unia Europejska zareagowała zbyt późno na spekulacje ukraińskim zbożem. Rzecznik rządu podkreślił, że zaproponowana przez Komisję Europejską kwota 100 milionów euro w ramach drugiego pakietu pomocowego to za mało. Niestety Unia Europejska tutaj przede wszystkim zwlekała też przez wiele miesięcy z interwencją. Ostatnio przez kilkanaście tygodni apele pięciu premierów, apele innych państw unijnych. Dopiero po tym, gdy Polska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu, de facto nastąpiło pewne przebudzenie w Unii Europejskiej. Te kwoty, które w tej chwili padają ze strony Komisji Europejskiej, no uczciwie mówiąc, są symboliczne. Większość pomocy, która będzie kierowana w tej chwili do rolników, to są środki finansowe polskie, państwowe, budżetowe. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście te środki uruchomimy. Wartość całej pomocy to 10 miliardów złotych. Wcześniej minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że Polska nie zrezygnuje z wprowadzonego zakazu importu żywności z Ukrainy, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione przez Komisję Europejską. Potrzebni są nowi funkcjonariusze do ochrony polsko-białoruskiej granicy. W Białymstoku kilkudziesięciu kandydatów zdawało egzaminy. Jak podkreślają, chcą służyć w tej formacji, żeby ochraniać granicę. Zawsze chciałam pracować w służbach mundurowych, a ponieważ mamy duże doświadczenie z pracą właśnie z różnymi ludźmi, bo pracowałam w Stanach, pracowałam dla ludzi z Indii i z Brazylii, znam trochę arabski, więc myślę, że będę tutaj bardzo przydatna dla straży, jeżeli chodzi o obronę naszej granicy. Stabilna forma zatrudnienia, możliwy dalszy rozwój, no na pewno duże perspektywy na przyszłość. Należy przyznać, że są coraz bardziej przygotowani. Są świadomi tego, gdzie idą i czego będziemy od nich oczekiwać. Major Monika Chwastek z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Egzaminy drugiego etapu obejmują test wiedzy ogólnej, test języka obcego, test sprawności fizycznej, zakończony rozmową kwalifikacyjną. W dalszym ciągu potrzebujemy funkcjonariuszy, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej. Kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tu dochodzi do większej ilości zdarzeń. Każdego dnia notowujemy próby nielegalnego przekroczenia granicy. W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zamierza przyjąć 150 osób, to o kilkanaście więcej niż w zeszłym roku. Chętni do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej mogą składać podania codziennie w siedzibie przy ulicy Bema w Białymstoku. Szczegóły są na stronie podlaskistrażgraniczna.pl. Pierwszy samolot z Brytyjczykami ewakuowanymi z Sudanu wylądował już na Cyprze. W Sudanie jest około 4000 obywateli Zjednoczonego Królestwa. Adam Dąbrowski. Wadi Seydna, baza na zachód od stolicy, dla Brytyjczyków to klucz do opuszczenia rozrywanego konfliktem domowym Sudanu. Stąd odlatują samoloty RAF. Ze stolicy to 30-kilometrowa podróż. Mamy na miejscu ponad 100 ludzi. Pierwszy samolot już odleciał. Wiele kolejnych odleci dziś i jutro. Deklaruje premier Rishi Sunak. Rząd przyznaje jednak, że sytuacja może się zmienić z godziny na godzinę. Są problemy z komunikacją. Jeszcze rano ministrowie apelowali: nie jedźcie do bazy, jeżeli nie dostaniecie zaproszenia. Ale w ciągu dnia strategia się zmieniła. Nie było gwarancji, że SMS-y czy e-maile dotrą do wszystkich. Niektórzy próbują opuścić kraj na własną rękę. Wcześniej część z tych, którzy zostali złapani w wir wojny, narzekało, że dostają od rządu za mało pomocy. A według BBC Downing Street rozmawia nieoficjalnie z obydwiema stronami wojny domowej. Cel? Utrzymać kruche zawieszenie broni. Sprawić, by brytyjscy obywatele mogli opuścić kraj. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 14 nieznanych szerokiej publiczności rzeźb Zdzisława Beksińskiego trafiło na nową wystawę na Zamku Królewskim na Wawelu. Zwiedzające ogrody będą mogli zobaczyć m.in. dwie monumentalne prace, Macbeth i Hamlet. Artysta znany z charakterystycznych obrazów pozostawił po sobie wiele interesujących rzeźb, mówi Paweł Rabiej, wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Chcemy pokazywać też artystów, polskich artystów rozpoznawalnych, tak? Beksiński jest marką samą w sobie, jest rozpoznawalny, natomiast nie jest znany od strony rzeźb. Prezentujemy dwie monumentalne rzeźby, które były stworzone do spektaklów teatralnych, Macbeth i Hamlet, oraz cykl głów. To były odlewy gipsowe, teraz zostały sporządzone odlewy w brązie. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od czwartku. Polskie Radio jest patronem medialnym wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z opadami deszczu na wschodzie i północnym wschodzie. Na zachodzie rozpogodzenia. Nad ranem od minus 1 stopnia na północy i w rejonach podgórskich do plus 6 na wschodzie. A jutro dużo chmur, przelotny deszcz głównie na północy kraju, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnej nietypowej akademii, kształcącej m.in. w zakresie lepienia z gliny. Następnie w Trójce Literackiej kontynuacja opowieści o legendarnej drodze 66 w Stanach Zjednoczonych. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Łucznica jest takim miejscem artystów. Na każdym kroku widać, co tutaj się robi. Witraże, batiki, mozaiki, ławeczki, które powstały na warsztatach stolarskich. Nawet kosze na śmieci są zrobione z wikliny. Tu jest pracownia przenośna czerpania papieru. Za godzinkę będziemy mieć zajęcia właśnie z papieru czerpanego. Tutaj dźwięki pracowni stolarskiej. Takie miejsce unikalne, moim zdaniem, być może jedyne w Polsce albo jedyne na świecie, takie jak Łucznica. Kiedyś przyjechał tutaj dosyć znany rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych. Obserwował, co tu się dzieje, i obserwował ludzi i nagle mówi tak. No ja się zastanawiam, dlaczego tutaj to się nazywa Akademia, ale to jest rzeczywiście Akademia. Jak wjeżdżamy do dworu, to pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to są instalacje wiklinowe. One powstają co roku, bo wiklina nie jest bardzo trwała. Są to warsztaty wikliny ogrodowej, wymyślają ludzie z instruktorem od wikliny. Część tej wikliny jest pozyskiwana przez ich samych. Idą na pole i sobie ją tną i doplatają. To są piękne rzeźby. To jest trochę takie zaproszenie do tego świata. Artystów. Szukałam pracowni batiku i poszłam z zapachem wosku. No tak. Zgrzanego, bo ma specyficzny zapach. Najprościej trafić. Tutaj się najpierw robi projekt, potem projekt na płótno. Pierwsze woskowanie, pierwsze farbowanie. Aż do skutku. My na koniec sprasowujemy wosk. I to jest najgorsza praca, prasowanie. Gorąco? Teraz na niebiesko, bo na tak, do turku... niebieski jest. Tak, do turkusu. To co, włożymy? Tak. Farbujemy od najjaśniejszych do najciemniejszych kolorów. Rękawiczka oczywiście gumowa. Tak samo jak tkanina, to by rączka była ufarbowana. Tu dajemy do turkusu. I teraz do kuwetki. Płuczemy do czystej wody i wieszamy. I suszymy jak pranie. Dobra, popłucz kuwetkę i na sznurek. Inicjatorem i osobą, która wyszukała to miejsce, była Zosia Bisiak. Jak dla mnie ciocia Zosia. Zofia Bisiak-Bystram. Dzień dobry. Wszyscy tu mówią, że bez pani tego miejsca by nie było. No ileś lat temu tak wymyśliłam. Zosia, to jest moja żona. Poznaliśmy się właściwie w Łucznicy. Przywiozła mnie tu dlatego, że powiedziała mi, że w tym miejscu chce stworzyć ośrodek szkoleniowy, Centrum Animacji Kultury. No i że to jest wyjątkowo piękne miejsce. No na razie nic tu nie ma, tylko puste budynki, pusty dwór. No ale jest przyroda wspaniała. Tu się kończyła szosa. Łucznica była końcem szosy. Zosia jest wykształcenia historykiem sztuki. Pracowała przez pewien czas jako urzędnik w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Ja byłem asystentem reżysera. No i ja się w ogóle przez całe swoje życie zajmowałem się filmem. Pan Tadeusz zrobił świetny film zresztą. Wspólnie zrobiliśmy. Zrobiliśmy. W współpracy z taką organizacją, ze Stowarzyszeniem EUN z Warszawy. Całą okolicę. Obeszliśmy pieszo, zimą z sankami nawet. W tych wszystkich wsiach zrobiliśmy wywiady z bardzo starymi ludźmi, którzy nam opowiedzieli historię swojego życia, historię swojej wsi. No, widzieliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy, dużo sprzętów, dużo czasami zdjęcia ciekawe, no czasami ich rękodzieło, prawda? No, na przykład jeden z nich był kamieniarzem, prawda? Część łucznicy to są zbudowane z ociosanych przez niego kamieni domy czy szopy. Tutaj są szalenie ciekawe te historie. Stoimy w tej chwili na rozstajnych drogach w starej części wsi Stara Huta. Zresztą tutaj znajdują się najstarsze domy, które mają 170 lat, a może nawet i więcej. Kowaliku, Kowalecku, o kuj zemi trzech koniecku, o kuj zemi bardzo rano, na wojenka, na kozano. Się polubiliśmy za to, muszę. Ja studiowałem etnografię. Pani Zosia nas tutaj ściągnęła, że też takich ludzi potrzebuje Łucznica. No takich ludzi zainteresowanych kulturą tradycyjną, rękodziełem. Generalnie pani Zosia ma takie umiejętności headhunterskie, jak to się mówi, i łowi ciekawych ludzi. Jej się to udaje, po prostu ma taką intuicję. Od początku to miejsce dla nas było takie trochę czarodziejskie, bo niedaleko Warszawy, pałacyk w parku. Ten dwór, który jest dworem myśliwskim, jest położony w zasadzie w środku lasów. Właściciel tego dworu, Alfred Potocki, ostatni, przyjeżdżał tutaj, jak wspominali starzy ludzie, którzy go pamiętali z tej wsi. Chodził rano, lekarz mu przepisał takie leczenie, że chodził na bosaka, a sługa niósł za nim buty. No i wiedział, że tu jest podobno powietrze, które służy ludziom chorym na serce i na płuca. I potem postanowił założyć fundację taką, ponieważ nie miał, zmarł bezpotomnie. I zapisał to w fundację, która miała też, ten dwór miał służyć ludziom, którzy się leczą. No i my w pewnym sensie jako stowarzyszenie dostaliśmy to od państwa, bo potem ta fundacja się zrzekła tego, ponieważ miała większe dobra w Paryżu, też otrzymane od Potockiego. No i myśmy to przejęli jako już zrujnowaną szkołę, która przestała być szkołą. Moja żona i jej przyjaciółki ze stowarzyszenia, które się potem nazwę przyjęła Akademia Łucznica, postanowiły po prostu tutaj kontynuować pracę związane z warsztatami rzemiosła artystycznego i sztuki. To było najpierw miejsce tylko dla animatorów. W tej chwili przyjeżdżają wszyscy, którzy chcą uczyć się czegoś. Zakładają własne pracownie. No bo to jest ich miejsce dla nich stworzone. A jak ktoś przyjeżdża na ogół, zostaje na dłużej. Był projekt instrumentów ceramicznych, muzycznych. I tutaj te instrumenty dalej są, one mają piękne dźwięki, bo ceramika ma taką zaletę, że ona brzmi dobrze. Nie trzeba umieć grać na instrumentach ceramicznych, żeby to brzmiało dobrze. O. Tutaj mam deszczowy kij, czyli taki zaklinacz deszczu, który jest całkowicie zrobiony z gliny, on w środku ma gliniane kuleczki, że się powoli osypują. Bardzo mają przyjemny dźwięk, tak. I okaryny, które... Ja nie umiem za dobrze grać, ale bo to jest bardzo przyjemne. Nawet jeżeli każdy gra po swojemu, to i tak efekt będzie fajny i to nawet miało swoją nazwę. To się nazywały rytmy ziemi. To granie na tych instrumentach. Tak, usypia, ale mamy też mój ulubiony instrument. To jest róg. Tutaj był dwór myśliwski, więc rogi na pewno były. Ten jest akurat cały z gliny. Proszę, zagram, bo to będzie dźwięk, który myślę, że każdy pamięta o tym. A A to są też rodzaj takiego instrumentu strunowego. To już są, one są teraz słabo napięte, ale on był taki instrument szarpany. Tutaj są cymbałki też. Jest fajny instrument udu. A to jest takie naczynko, które z kolei ma bardzo śmieszny kolor. Jest w takich brązach. Ono było zdobione techniką bardzo dawną mlekowania. Czyli gorący przedmiot gliniany zanurzony w mleku. To mleko się pali i zatyka pory. Jest bardziej szczelny. Tak, tych technik w ceramice jest bardzo dużo. Dla mnie bardzo ważną częścią ceramiki jest rzeźba ceramiczna. Budujemy też tu piece archeologiczne. To jest specyficzny rodzaj budowy takich pieców, które są najbardziej prymitywnymi piecami. Stoją oczywiście, tak jak mówiłam, rzeźby ceramiczne, różnorakie, no ale też drewniane. Istniała taka agenda Ministerstwa Kultury i Sztuki, która zmieniała wiele razy nazwę. Raz się nazywała Centralna Poradnia Artystyczna, raz Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury. Ostatnia nazwa to było Centrum Animacji Kultury. Było pewne grono ludzi, które no, strasznie wielką wagę przywiązywało na przykład do kultury ludowej, do sztuki ludowej i do takiej sztuki spontanicznej, czyli sztuki, która nie była wykonywana dlatego, żeby zarobić pieniądze, a nawet żeby zdobyć sławę, tylko istnieli i istnieją, chociaż coraz mniej takich ludzi, którzy mają potrzebę stworzyć coś. No i się okazuje, że tacy ludzie są. No są. To są ludzie czasami bardzo bogaci nawet, ale którym tego brakuje. No i u nas nie ma na przykład tutaj w tym dworze i w tym naszym hotelowcu, który obok istnieje i w tych pracowniach nie ma luksusowych warunków. I aż dziwne się wydaje, że nagle stoją bardzo luksusowe samochody, a ci ludzie nie mają nawet łazienek, prawda, tutaj oddzielnych. No ci ludzie, którzy chcą uczyć się tutaj właśnie rzemiosła artystycznego, no na przykład tkają, prawda, na krosnach, czy uczą się tkaniny, no czy uczą się wikliny, prawda, wikliniarstwa, czy no ceramika, która ma największe powodzenie. Oczywiście, jak zawsze przy naczyniu musi mieć dno. Zaczynamy od podstawy. Najlepszym w ogóle narzędziem w ceramice to są dłonie. Mam taki placek, właściwie to już jest talerz. Mogłabym sobie zostawić i mam takie coś. On, jeżeli ja zostawię go tak i będę szybko suszyć, to się wygnie w sposób niekontrolowany. Jeżeli go przytrzasnę na przykład z dwóch stron gips kartonem, będzie z odpowiedniej gliny, no to zostanie mi w takiej formie. No ale oczywiście my sobie lubimy pokombinować, więc mamy dwie o. Na przykład mogę wyrobić. I już mam talerz. Ta-dam! Łapią tego baksyla sztuki do tego stopnia, że już przyjeżdżają wiele razy. Na pewno to nie jest taki dyplom jak Akademii Sztuk Pięknych, prawda? To właściwie uniwersytet, bo dzisiaj akademie się zmieniły w uniwersytety sztuki, ale się dostaje takie certyfikaty. My mamy prawo takie certyfikaty wręczać. Zosia zawsze starała się, żeby tutaj bardzo ciekawi ludzie przyjeżdżali do Łucznicy. Puściliśmy tu rodzinę pana Józefa Brody. A, tak. Słynnego popularyzatora muzyki góralskiej, który przyjechał, no nie z zespołem, ale znanym zresztą teraz. Cała jego rodzina to jeden wielki zespół. Joszko Broda, teraz znany muzyk, bardziej muzyki popularnej. I mieliśmy niesamowite wieczory z muzyką. Pan Józef Broda grał na wszystkim, na listku, na drewienku, na gałązce. I to było niesamowite dla nas z kolei odkrycie. Joszko, pamiętam, przygrywał na fujarce. Pamiętam tą muzykę do dziś. Jednego roku były likwidowane bardzo ładne dębowe krzesła z dworku. I każdy z uczestników to krzesło przerabiał na swoją modłę. Każde było inne. Każdy inny miał sposób i pomysł na to, jak to zrobić. No, zapamiętałam krzesło Zosi ze skrzydłami anielskimi. Krzesło wypoczynkowe, gdzie miało dużo różnych schowków na szklaneczkę, na gazetkę. Kapcie miało już od razu przyprawione ciepłe takie papućki. Stowarzyszenie Akademia Łucznica w zeszłym roku w zasadzie miało okrągłą 20. rocznicę istnienia. Ten ośrodek bo on przedtem 20 lat był ośrodkiem będącym agendą Ministerstwa Kultury i Sztuki, nazywał się Centrum Animacji Kultury. 40-lecia. Wybraliśmy rok 2023 na rok obchodzenia tych rocznic, ponieważ tutaj staramy się właśnie w fotografii i w filmie utrwaliliśmy te wsie okoliczne. Natomiast nie zrobiliśmy filmu o instruktorach naszych, czyli o ludziach, którzy tworzą to stowarzyszenie, którzy przyjeżdżają z całej Polski. I moim zamiarem jest, żeby pokazać, skąd się ci ludzie wzięli, wykonują to taką robotę edukacyjną i artystyczną zarazem. Aleksandra Herisz, artysta plastyk z Bytomia. Do Łucznicy trafiłam dość dawno, bo to był gdzieś 96 rok i w jakiejś gazecie artystycznej znalazłam informację, że jest takie miejsce, gdzie można twórczo spędzić czas, że jest pracownia ceramiczna. I się tak złożyło, że Centrum Animacji i Kultury organizowało taki projekt Talenty i tam można było zgłosić swoje pracownie plastyczne i siebie, co tam się robi. I moja pracownia i ja dostaliśmy nagrodę ministra. Jak pojechałam po nagrodę, to pani Zofia Bisiak mnie wychwyciła. Pani Zosia ma taki dar, że potrafi wychwytywać osoby, które są jej potrzebne. I się mnie zapytała, co jeszcze umiesz robić? A że ja jestem witrażystą, bo w zasadzie kończyłam właśnie akademię, robiąc dyplom z witrażu. No więc mówię, o, witrażu nie mamy. No to przyjedziesz i będziesz prowadziła taką pracownię. Kurs witrażu, czy takie warsztaty dłuższe. No i w zasadzie od 97 roku tutaj jestem na stałe praktycznie, bo przyjeżdżam ileś razy w roku. Ja też przyniosłam tutaj wiele technik, bo i papier czerpany, i makramę. Tu moje dzieci praktycznie się wychowywały, bo przyjeżdżaliśmy na całe wakacje. One tu, pamiętam, jak się dziejali i na kole toczyli jako takie 5-6-latkowie. Moja droga pewnie była trochę inna, albo nawet całkiem inna niż większości osób, które tutaj przebywają. Ja na co dzień pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Pomyślałam sobie, że zrobię sobie może studia podyplomowe ze sztuki. Nie wiem, zawsze miałam jakby takie ciągoty w kierunku, bo to było już po dyplomówce. I zawsze miałam takie ciągoty w kierunku właśnie różnych działań plastycznych. To stwierdziłam, że tutaj przyjadę. Nawet na moich studiach podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego słyszałam od jednego z wykładowców o tym miejscu właśnie, że tu jest w ogóle świetna pracownia ceramiki. Jest to dla mnie całkiem inny świat. Ja kiedy wjeżdżam, już skręcam z Pilawy do tego lasu, to ja w ogóle czuję się, jakbym zapominała o tym, co zostało gdzieś tam za mną, o jakichś różnych problemach i tak dalej. Jakby inna planeta całkiem, prawda? Mój witraż akurat jest, ten wizerunek Chrystusa jest zbudowany w krzyż, który ma tutaj właśnie czerwone barwy i tutaj są białe, ale zawsze na koniec kursu, co jest właśnie wspaniałe w tych kursach, na koniec każdego kursu tworzymy taką wspólną pracę, która pozostaje w Łucznicy. No i teraz właśnie w tym filmie byli bohaterami ci ludzie, którzy prowadzą zajęcia. To są wywiady, ale to są też fragmenty warsztatów, które pokazuje, jak ci ludzie uczą, prawda? Więc zacząłem właśnie robić zimą niektóre zdjęcia, ale zimą no jest ciężko mówić, i żeby nie stracić zdrowia. No i teraz myślę, że szykuje się ładna wiosna i ładne lato i będę do jesieni starał się tych wywiadów zrobić no na pewno kilkanaście, żeby na rocznicę pokazać ich w całej krasie tych naszych ludzi, naszych przyjaciół, tych, którzy założyli to stowarzyszenie, i tych, którzy w tej chwili trzymają je przy życiu. No i oni się czasami rozwinęli nie tylko w sensie twórczości, tylko mają już dzieci. I te dzieci też w ślad za rodzicami też prowadzą zajęcia. Jak się tutaj przyjeżdża, to wisi w powietrzu. Tutaj wszyscy chcą coś stworzyć. Z Łucznicą jestem związana dzięki mojej mamie, która jest plastykiem, artystą plastykiem. Prowadzi tutaj zajęcia. Mam prawie 20 lat. Skończyłam szkołę plastyczną w Katowicach na kierunku grafiki warsztatowej. Przez to, że od zawsze tutaj przyjeżdżam, no to jest to takie moje miejsce, w zasadzie prawie jak dom. Oglądałam wszystko od zawsze. Przede wszystkim z witrażu, ale też na przykład z makramy, czy nawet z wikliny. Nie wiem, czy dobra, Karolina, myślę, że tylko że musisz jeszcze grube i na cienkich zakończyć. Tu jak gdyby zamiana. Ten idzie pod spód i wraca. Okay. Ten idzie pod spód i wraca. Zosia zawsze starała się, żeby tutaj bardzo ciekawi ludzie przyjeżdżali do Łucznicy. Ja to zapraszam. Te instalacje wiklinowe były robione pod kierunkiem Grzegorza Gordata, członka oczywiście naszego stowarzyszenia. Mieszka na wsi, nad Wisłą, ma swoje owce, ma swojego wspaniałego wielkiego kota, którego wszyscy znają, bo tu przyjeżdża do Łucznicy razem ze swoim właścicielem. Potrafi pięknie też tkać. Mamy w stowarzyszeniu, nazywa się Witek Vargas, w nim bierę krwi hiszpańskiej. Jego przodek, misjonarz hiszpański, zawędrował do Boliwii i miał nawracać. Natomiast spotkał tak piękną Indiankę, że stwierdził, że musi jej poświęcić swoje życie. No i tak się stało. Witek Vargas, z jego takich anegdot, które opowiada, życiowych, to mi się najbardziej podoba. Tak jak siedział wśród górali. Dał im do zrozumienia, że on jest też góralem. No oczywiście góralem, a to z ciebie za góral tam, prawda, i tak dalej. No, on mówi, a jak wysoko się urodziłeś? Tam jeden mówi, 900 metrów, prawda, bo na Gubałówce czy tam gdzieś. A Witek mówi, a ja się urodziłem 3,5 tysiąca metrów, prawda, a gdzie? No, La Paz. Ma bardzo duże zdolności literackie, zdolności muzyczne. Myślę, że to są geny, ponieważ jego mama jest z domu Tetmajer. A ma brata, który jak tutaj wszedł do nas kiedyś w Łucznicy do Saloniku, patrzy na winne tu, prawda, z opowieści Karla Maja. Filmowcy indyjscy go zauważyli z tego Bollywoodu i zagrał w filmie jakiegoś Indianina rzeczywiście, mimo że jest w tej chwili już Polakiem i Stettmajerów. Ponieważ Witek tutaj uczył jak robić instrumenty muzyczne z niczego. Można znaleźć patyk, można obciąć kawałek drzewa, oczywiście listki, oczywiście słomki. No nie ma bambusu, ale są takie rośliny podobne do bambusu, które się przecina i można zrobić z nich fujarki. To wszystko może zagrać. Nawet ziemia, kiedy się wykopie dół i przypnie się skórę jakąś, prawda, zwierzęcą nad tym rowem, ziemia staje się bębnem, rezonuje. Można przeciągnąć na przykład strunę wokół dziupli i to drzewo staje się instrumentem, jak kontrabas, prawda, gigantyczny. Więc to jest takie pomysły, rodzą się w głowie Witka i rodzą się w głowie tych młodych ludzi. Na co nie wiem w tej chwili, czy jeszcze pracuje jako nauczyciel, bo był nauczycielem w szkole. Takie robione koncerty, gdzie oni grali albo takimi miotłami uderzali, prawda, i wydawali taki dziwny dźwięk. I walczyliśmy, żeby Łucznica była jak najciekawsza. Różne się nowe szufladki otwierają, robiąc cokolwiek. Taki przedczas, że panie, które odchowały dzieci, jeszcze dużo mają wigoru ich różnych chęci. Na przykład mogą tu realizować różne marzenia, o których nie mogły wcześniej pomyśleć. Dużo osób, grup niepełnosprawnych przyjeżdża. Ale ich bytność to jest z kolei związana z finansami. Jeżeli oni te finanse zdobędą, no to dla nich taki pobyt tutaj to też jest coś pięknego. Bo wiadomo, że nie zrobią takich prac jak profesjonalni artyści, ale sam możliwość działania i wyjechania ze swoich domów i tutaj przebywania w tym otoczeniu przyjaznych, bo tu wszędzie mogą sobie nawet na wózkach podjechać, to jest rzecz, której nie można przecenić. I to jest takie otwieranie dla nich drzwi poprzez pokazanie techniki, którą mogą sobie później rozwijać na swój sposób. Dlaczego to miejsce musi walczyć o życie? No, czasy są szczególnie te po-covidowe, dosyć wymagające, jeśli chodzi o finanse, prawda? Ten ośrodek jest, musi się utrzymać z uczestników, którzy tu przyjeżdżają. No i właśnie dzięki temu, może, że ono nie jest komfortowe, to nikogo nie kusi, żeby to przejąć i żeby to zrobić miejscem komercyjnym. Bo my, mimo że musimy zarabiać, to zarabiamy tylko na utrzymanie tego ośrodka. To jeszcze chciałem nawiązać do tego testamentu ostatniego właściciela Łucznicy, ostatniego dziedzica, to był Alfred Potocki, gdzie on właśnie chciał, jego intencją było przekazanie tego majątku, tego dworu, jakiejś organizacji, która by zajmowała się chorymi ludźmi, którzy znajdowaliby to ukojenie, i myśmy w pewnym sensie przejęli też te intencje Potockiego, ponieważ do nas przyjeżdżało mnóstwo ludzi niepełnosprawnych z takich ośrodków pomocy społecznej i myśmy byli czasami zaszokowani, jak tacy ludzie przyjeżdżali, którzy na przykład nie widzieli, a robili na przykład makramy, czyli zręczność ich rąk była taka, że mogli tkać, że mogli właśnie również posługiwać te nici, prawda, wiązać. Okazuje się, że ta sztuka powodowała, że oni stawali się szczęśliwymi ludźmi. Jak patrzyliśmy na ich twarze, jak wykonywali te rzeczy, typu właśnie jakieś prace plastyczne, jak grali na tych instrumentach, to widzieliśmy, że oni mają ogromną radość. To były wzruszające nawet momenty, jak patrzyliśmy, jak oni się cieszą światem. Chciałbym, żeby jak najdłużej tak było, bo to jest unikalne miejsce. Zupełnie o co innego tutaj chodzi chyba, o tego ducha i naukę od mistrzów, bo ci ludzie, którzy prowadzą tutaj warsztaty, to są już mistrzowie rzemiosła. I to jest bardzo cenne, taki kontakt bezpośredni, też otoczenie to też daje bardzo dużo. No myślę, że Łucznica właśnie powstała po to, żeby ludzie przypomnieli sobie o tym, czym jest otaczający ich świat, przede wszystkim przyroda, żeby się odrodziła w nich wrażliwość na przyrodę, a wrażliwość na przyrodę i na świat powoduje, że powstaje wrażliwość na sztukę. Jeszcze drugi też twój zajdzie. Czekaj, poczekaj perełkę. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W Białym Dworku. ever dream that I'd love somebody like you. And I never dream that I'd lose somebody like you. No, I Literackiej kontynuujemy rozmowę z Arturem Owczarskim. To już ostatnie spotkanie z tym autorem i legendarną Route 66. Trójka literacka. W Trójce Literackiej rozmawiamy z panem Arturem Owczarskim, autorem książki Droga 60. Sześć, znawcą Ameryki, podróżnikiem. Chciałem teraz zapytać, dlaczego droga 66 przestała chyba w połowie lat 80. w zasadzie istnieć? Co się stało? Czy nie można było jej jakoś zmodernizować? Generał Eisenhower w 56 roku podpisał akt budowy autostrad w Stanach Zjednoczonych i wyłożono na to przegigantyczne pieniądze ze środków federalnych w 90%, więc stany i lokalne społeczności nie musiały się martwić o finansowanie, bo pieniądze płynęły z Waszyngtonu i budowano autostrady. W ciągu tak naprawdę 15 lat do lat 70. 20 wybudowano cały system autostrad w Ameryce, co spowodowało, że ta droga 66 przestała mieć sens, no bo nie mogła już główna trasa iść przez małe miejscowości i mieć jeden pas na głównej uliczce miasteczka, tylko obok powstawała autostrada, co powodowało śmierć lokalnych biznesów. Wiele miasteczek zamieniło się w tak zwany ghost town. Ludzie się wyprowadzali. Dzisiaj w wielu miejscowościach, przez które kiedyś biegła droga 66, tak naprawdę człowiek wychodzi w środku dnia i hula wiatr. I chyba po to, jeżeli ktoś zada mi pytanie, dlaczego jechać na drogę 66, właśnie tam, żeby wjechać do tej miejscowości, gdzie mieszka w tej chwili w dokumentach kilkaset osób, poczuć tą taką prowincjonalną Amerykę. Czy ta droga jest jakąś objęta jakąś tam ochroną, że to jest dobro narodowe? Jest jakiś taki pomysł, czy może już został ten... W 84 roku... W 84 roku zastąpiono ostatni odcinek, dlatego pan wspomniał, że w latach 80. W 84 roku zastąpiono ostatni odcinek Williams w Arizonie. To jest taka miejscowość najbliżej kanionu Colorado. I do dzisiaj tam funkcjonuje kolejka, więc jakby ktoś dojechał do Williams, to można sobie kolejką taką starą pojechać nad kanion. I w tym mniej więcej czasie, w latach 80. fryzjer z Arizony, z miejscowości Seligman, o której mówiłem wcześniej, założył Stowarzyszenie Drogi 66, które później powstawało w innych stanach. No i czemu to miało służyć? Miało to służyć tak naprawdę zachowaniu pamięci o drodze 66, pozyskaniu środków i stanowych, i federalnych na przykład ustawianie tabliczek, gdzie ona kiedyś szła. Czyli przybijamy te tabliczki w małych miejscowościach, gdzieś tam na polach, że tutaj była droga 66. Z tego, co doczytałem któregoś razu, Bill Clinton jednym jakimś tam aktem dał $15 milionów na same te znaki, żeby drogę oznaczyć. A tak naprawdę oprócz przywracania pamięci, no bo pamiętajmy, że to miało dla tych osób spory ładunek emocjonalny, no bo jeżeli nasz dziadek i nasz tata opowiadają nam, że przez całe swoje dorosłe życie utrzymywali się z podróżnych na drodze 66 i nagle nam się miasteczko wyludniło, no to jest to część historii lokalnej, innych mieszkańców. Więc to raz. A dwa, dzięki tej działalności przywracania drogi i tym stowarzyszeniom, dzisiejszy turysta wie, którędy jechać i ma nadzieję i ma szansę na to, że gdzieś tam przy tej drodze wypije kawę, zje lunch i kupi sobie magnes. Więc po 30 latach, 40, tak, prawie, dzisiaj, prawie tak, odkąd droga 66 de facto nie istnieje, mamy mnóstwo biznesów, które żyją dzięki drodze 66 i jej legendzie. I takie osoby na przykład jak ja, które piszą taką książkę, którą napisałem i ktoś tam ją kupi i pojedzie sobie na drogę 66, to da zarobić komuś tam sprzedającemu kawę. Więc to ma sens. Ta historia tej drogi się chyba nigdy nie skończy, można chyba taką hipotezę zaryzykować. Myślę, że tak, no bo w tej chwili znowu jest przyczyna finansowa, żeby to funkcjonowało i zawsze znajdzie się ludzie na przykład z pieniędzmi, ale też z mnóstwem pasji potrafią osiedlić się w jakiejś miejscowości, w której mieszka 300-400 osób, wykupić budynek przy drodze 66. Rozmawiamy o miejscach, w których naprawdę jak się wyjdzie w środku dnia w pełnym słońcu, to trudno samochód zobaczyć. I budują, to znaczy urządzają w takim budynku muzeum, w którym wstawiają 100 motocykli albo 100 samochodów. Bo ktoś ma pasję, bo ktoś już jest na tym etapie życia, że nie musi walczyć o chleb. Otwiera sobie takie muzeum, finansuje je z biletów, ale de facto no, trudno powiedzieć, że jest to sposób na zarabianie pieniędzy lub że w ten sposób się dorobili. Więc emocjonalnie osiedlają się na drodze 66. Pasja, stare samochody, muzeum drogi 66, których jest całe mnóstwo po drodze i finansowanie z biletów. Rozumiem, że poleca pan jednak podróże tam latem, bo jednak przez te środkowe Stany, no to zimą chyba dosyć niebezpiecznie przy śnieżycach, mrozach siarczystych, jakie tam panują. Zdecydowanie. Poza tym my jako Polacy potrzebujemy ładunku słonecznego, więc zdecydowanie polecam lato. Rozmawialiśmy o Teksasie i Luizjanie. Odradzam Teksas w lipcu i w sierpniu, bo jest ciężko. Niemniej jednak byłem kilkukrotnie, nie żałuję, ale Arizona, Kalifornia w wakacje. Jeśli miałbym doradzać, to proponowałbym kwiecień, maj. Unikać Kalifornii w lipcu czy w sierpniu, bo na przykład w miejscowości Needles to już są takie temperatury, o których trudno powiedzieć, że da się chodzić po wyjściu z samochodu klimatyzowanego. Czy ma pan jeszcze jakieś inne amerykańskie marzenie, które chce pan zrealizować? Jakieś, to jest olbrzymi kraj. Całe mnóstwo. Marzy mi się, w moich książkach pisałem już sporo o lokalnych miejscowościach, o drodze 66, o mieszkańcach małych miasteczek. O polonikach też. Różnych grupach, sporo o kreolach, o kejdżunach. Marzy mi się poznanie społeczności rdzennych mieszkańców, a największe skupisko rdzennych mieszkańców USA jest na Alasce i w Nowym Meksyku. Z racji tego, że lubię ciepło, bardzo bym chciał spędzić więcej czasu w Nowym Meksyku. No tak, to raczej Alaska raczej chyba odpada w tej sytuacji. Szczególnie, że trzeba mieć niesamowite środki, żeby się tam przemieszczać, bo dystanse są gigantyczne, dróg w wielu miejscach nie ma. Podniecające wydaje się spędzenie czasu z górnikami gdzieś na Alasce, ale trzeba tam dotrzeć zawsze samolotem. I jak mi to powiedział kiedyś mój znajomy w Luizjanie, którego poprosiłem, żeby załatwił mi nocleg kilka nocy na bagnach wśród mieszkańców, powiedział, nie na darmo ci ludzie tam mieszkają i uciekli od cywilizacji. I niech to będzie puenta trójki literackiej, której miałem honor gościć pana Artura Owczarskiego, autora książki Droga 66. Dziękuję pięknie. Ślicznie dziękuję. A do usłyszenia, mówi radiosłuchaczom Tomasz Zapert. Trójka literacka. Thank you. sobą. Przez kilka małych na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Hej, Sylwia. O proszę, kogo szczury przywlokły? Sylwia... Czy raczej lunatykujesz? Co? Nie, ja... Dodzwonić się do ciebie nie mogę. Nie odpisujesz. Unikasz mnie. Więc chyba lunatykujesz. Bo celowo pakować na mnie wściekłą, to chyba nawet ty taki głupi nie jesteś. Pozwól, że wyjaśnię. Słucham. No, poczekaj, bo jeszcze nic nie przygotowałem. Myślałem, że dalej będziesz się wyzłośliwiać. Wiesz, jak mi było przykro? Wciągasz mnie w jakiś dziwny romans... Potem się odsuwasz, potem znowu jakieś namiętności na podłodze w kuchni. A propos, spartaczyłeś mi zlew. A potem nie mogę się z tobą nijak porozumieć. Co ty odstawiasz? Kolanko dalej cieknie? Gorzej niż przed naprawą. Kurczę, wiedziałem, że to nie taka uszczelka. Darek, nie zmieniaj tematu. Bo ja się próbuję z ciebie wyleczyć. Co? Czuję, że się uzależniłem i walczę z tym. Zakochałeś się we mnie? Nie. Uzależniłem. Ty nawet nie wiesz, jak bardzo chcę cię teraz wepchnąć pod pociąg. O, widzisz? I dawny ja bardzo bym się przejął i przestraszył. I zrobiłbym dużo rzeczy wbrew sobie. Wbrew sobie? No co na przykład? Naprawianie zlewu na przykład. Spacery. Ja nienawidzę spacerować. Jajecznicę wolę bez szczypiorku. O, takie rzeczy. Jajecznicę? Trochę się zmuszałem, żeby ci było miło. Do seksu też? Tak, nie! Seks był najwyższych lotów. Można powiedzieć Rolls Royce wśród seksów. Ty jesteś toksyczny. No właśnie, próbuję się z tego wyleczyć. Nie, gorzej. Ty jesteś socjopatą. No, mocne słowa jak na kogoś, kto robi śniadanie z 16 jaj. To był miły, romantyczny gest, durniu. Raczej sidła. Ale ja się nie dam uzależnić. Tankowaliście? A już się nie gniewasz? Pytałam, czy tankowaliście. Nie, chciałem tylko los. Jeden na chybił trafił. Jeden? No tak, bo biały kot przebiegł mi drogę. Jeden? A myślisz, że... A w sumie racja. To daj 5. A bierzesz udział w loterii punktów zwrotka? No, zbieram punkty. Można wygrać samochód? A jak kupisz zestaw kluczy nasadowych, to jest plus 40. A drogi ten zestaw? 67 zł. A, trochę dużo. A samochód ile jest wart? Fakt. I ile zdrapek? Nie kupuję już zdrapek. Serio? Zlekceważysz białego kota? Taki znak? Myślisz, że powinienem spróbować szczęścia? Oczywiście. Bo hazard przecież nie uzależnia, w przeciwieństwie do mnie. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dymbicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Wszystko zależy od tego, czy ten biały kot przebiegał drogę, czy też próbował złapać stopa. My tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro w imieniu Jacka Pietrasika zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Yeah!